कहाँ से कहना यस्का दिव्य कितने का था कहाँ यस्का दिव्य गोत्री कितने प्रश्न में है। हाँ अच्छा अच्छा हाँ दंडी नाय हाँ वो दंडी नाय में समय लगे। ये व्रत अनुष्ठान करता है ना वो पाठ में कभी आता है कभी नहीं आता है कि किस समय क्या करता है। अगस्त्य कौंडिन्योरगस्त्य कुंडिनच अगस्त्य को अगस्त्य और कौंडिन्य को कुंडिनच यहाँ प्रत्यय होगा प्रत्यय तो लुक होता है प्रत्यय का जो यहाँ प्रत्यय होता है उसका लुक होता है अगस्त्य अगस्त्य पहले है अगस्त्य से अपत्यम ऋष्यंध का वृष्णिक हो जाए अगस्त्य बन जाएगा और कुंडिनी शब्द है कुंडम अस्य अतिथि कुंडिन स्त्रीलिंग में कुंडिनी कुंडिन्या अपत्यम गर्ग आदि यहाँ हो जाए कौंडिन्य अगस्त्य और कौंडिन्य दो शब्द है उसके बहुवचन में लुक किस सूत्र से होगा एक यंत के तो होगा और अन होने पर उपकाधिमन से ये तो नहीं है यस यस्क्यादिभ्यो गोत्रे एभ्य अपत्य पत्य होता तो हाँ न तो स्त्रिया तो ये गोत्र से हो जाएगा और क्या होगा वो प्रकृति को आदेश हो जाएगा अगस्त्य को अगस्ति और कौंडिन्य को कुंडिन्य एतर अवयवस्य गोत्र प्रत्यय से अणु यहश्च बहु से लोक गोत्र प्रत्यय अण है अण होगा ऋष्यंधक उसका लुक हुआ और इसी सूत्र से लुक होगा नहीं यश का भी गोत्र नहीं ये सूत्र लुक करेगा और प्रकृति का आदेश करेगा दोनों अण बहु यहश्च बहु से लुक से आद अवशिष्ट से प्रकृति भाव से यथासंख्या अगस्त्य कुंडिन्य से आदेश हो जाएगा। तो अगस्त्य आदेश होने पर बहुवचन हो गया अगस्त्य ये गोत्र प्रत्यय का लुक हो गया कुंडिन्य से यही होता वो लुक हो गया और कौंडिन्य को आदेश हो गया कुंडिनच कुंडिनच चकार स्वर के लिए कुंडिन्य बहुवचन कुंडिना राज सचुरा द्यत अपत्य अर्थ में राज्यो जाता वेवेति वाच्यम जातो एव राज शब्द से जाति अर्थ में यत होगा राज्ञ अपत्यम क्षत्रिय जाति हो तो और जाति अन्य हो तो नहीं और ससुराद यत ये चा भावकर्मणो हो राजन शब्द से यत करने के बाद यादो तद्धिते परे अन प्रकृत्याश्यात न तो भावकर्मणो हो अन प्रकृत्या स्यात वहाँ एक अल्लोपन प्राप्त नष्ट दिते टीलो प्राप्त है किंतु अपत्य अर्थ में वो अन का प्रकृति भाव कर पहले यादो तद्धिते पर अन प्रकृत्या स्यात यकारादि तद्धित हो तो अनपत्य ये प्रकृत है और अपत्यार्थ का गाथ विदति सूत्र है अपत्यर्थ अनपत्य हो अण होने पर अल्लोपन नष्टि से प्राप्त है दोनों का अपवाद है यादु तद्धिते पर अन प्रकृत्या से न तो भावकर्मण हो भावकर्म अर्थ में प्रत्यय होगा तो लोप नहीं होगा नहीं तो प्रकृति भाव नहीं होगा नहीं तो प्रकृति भाव हुआ राजन शब्द से यत करने के बाद इसी सूत्र से प्रकृति भाव होने से राजन्य बन गया ससुरेश हो जाएगा यत यसे चलोप हो जाएगा उसके लिए ये चा भाव कर्म से तो लगेगा क्या नहीं ससुर्य बन गया जाति दिया है राज्ञो जातावेव जाति ग्रहण करने से शूद्राद उत्पन्न राजन राजन में क्या हुआ यत नहीं हुआ सामान्य अन हुआ और लोप नहीं हुआ लोप अन सूत्र से आगे सूत्र है अन अणि अन प्रकृत्या स्यात्, ये आगे सूत्र है राजन बनाने के लिए। अन प्रतिहते अन प्रकृत्या हो जाएगा, ये अन जो है ये नष्ट दिते अलोपन का अपवाद है, प्रकृति भावन से राजन बन गया। इति टोल टी लोप न, कहाँ टी लोप का निषेध हुआ? राजन शब्द में टी लोप प्राप्त था किसे? तो से नष्ट दिते अलोपन तो अलोप करता है, उसका आप दोनों का अपवाद है। अभाव कर्मण हो किम ये चा भाव कर्मण, भाव कर्म अर्थ हो तो ये प्रकृति भाव नहीं होगा। तो राज्य भाव कर्म में राज्य गुणवचन ब्राह्मण आदि हो कर्मणि चय हो गया, वो भाव अर्थ में है। भाव अर्थ होने पर अनसूत्र से क्या होगा? अनसूत्र से अनसूत्र प्रकृति भाव हो जाएगा न? अनसूत्र लगेगा नहीं ना? लगेगा तो क्या लगेगा? नष्ट अल्लोपन लग जाएगा, नहीं नहीं नष्ट दीदा टीलोप हो जाएगा, नष्ट टीलोप हो जाएगा, बन जाएगा राज्यम, राज्यम भाव राज्य राज्यम बन गया। राज्य कर्म व राज्यम मतलब यहाँ प्रकृति भाव नहीं हुआ, ये चा भाव कर्म सूत्र से प्रकृति भाव हुआ ना? नहीं, क्यों नहीं हुआ? भाव कर्म अभाव कर्म के लिए भाव कर्म से प्रकृति भाव न, प्रकृति आनवन से न से टीलोप नहीं हुआ है। हाँ तो क्या रूप बनेगा? इसका क्या अर्थ हुआ? राज्ञ कर्म भाव वा संयोगादिश्च, इन प्रकृति आशाद अणि परे, इन पहने पर इन अणि अनापत्ति सूत्र से, इन अणि अनापत्ति अनापत्ति होने पर यह अपत्य अर्थ है। तो इन प्रकृति आशाद अणि परे चक्रिन शब्द है, चक्रिन के अपत्य में अण होने के बाद यहाँ संयोगादिश्च है, संयोगादि सूत्र होने से यह प्रकृति भाव हुआ। प्रकृति भाव से क्या होगा? यहाँ अपत्य अर्थ कौन से? इन अणि अनपत्ति प्राप्त था, इन अणि अनपत्ति प्राप्त है क्या? क्यों अपत्य अर्थ है? प्राप्त नहीं तो नस्त से टीलोप हो जाता, किन्तु से प्रकृति भाव हो गया संयोगादिश्च। इनके पहले क्या है? कर संयोग है, इनके पहले संयोग है, संयोग आदि होने से प्रकृति भाव हो गया, चाकृण बन गया, नहीं तो टीलोप नष्ट दिए टीलोप होता। न पूर्वोपत्ये वर्मण, न मपूर्व मपूर्व न मपूर्वोपत्ये वर्मण, मपूर्व मपूर्व का जो अन हो वो नहीं प्रकृति भाव नहीं होगा अपत्य अर्थ में। अवर्मण वर्मन शब्द को छोड़ करके मपूर्वो यन मपूर्वो अन प्रकृत्या न स्याद, प्रकृति भाव नहीं होगा। कौन? अन, अन जो प्रकृति भाव करता है अन सूत्र अन परे, ये मपूर्वक होगा तो नहीं होगा। कब हो? अपत्य अणि, अपत्य अणि होकर प्रकृति भाव प्राप्त था किसे? अन, अन से जो प्रकृति भाव प्राप्त था उसका निषेध करेगा, किंतु क्या होना चाहिए? मपूर्वक हो, अन के पहले माँ हो तो, और अपत्य अर्थ में भद्र साम से भद्र सामन अपत्यम सामान्य अण हुआ। अभी यहाँ आदेश वृद्धि के सूत्र से होगी, हाँ सामन के यहाँ नस्तति से टीलो प्राप्त था, उसके बाद करेगा अन, अन से क्या होना चाहिए? प्रकृति अब होना चाहिए, किंतु उसको निषेध करेगा न मपूर्व, अन के पहले मकार है क्या सामान्य में? तो निषेध होने से प्रकृति भाव नहीं होने से क्या होगा? टीलोप हो जाएगा, लोपन से क्या रहेगा? साम मकारांत अमिल जा भाद्र साम मपूर्व किम सुत्वन शब्द है, सुत्वन सुत्वन से वो अन है मपूर्व का नहीं होने से यहाँ अन सूत्र से प्रकृति भाव नहीं हुआ, प्रकृति भाव हो गया, प्रकृति होने से सत्वन बना, प्रकृति भाव हुआ क्या? किस सूत्र से? अनुसूत्र से। उसका निषेध क्यों नहीं हुआ? महापूर्व का नहीं। अपत्य किम चर्मण परिवृत चारमण रथ, परिवृतो रथ सूत्र है अन प्रति होता तेन परिवृत रथ चर्मण परिवृत चर्म से ढका गया, यहाँ अन प्रत्य तो हुआ परिवृत रथ सूत्र से, और चर्मण में महापूर्व का अन भी है, वहाँ यहाँ क्या हुआ? अपत्य अर्थ में निषेध करेगा, अन्य अर्थ में निषेध करेगा, नहीं करेगा तो अनुसूत्र से प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति होने से टीलोपन नहीं हुआ, टीलोपन होने से चार मणो बनेगा, आद्य से वृद्धि होगी कि सूत्र से चार मणो रथ अवर्मण किम अवर्मण दिया चक्रवर्मण अपत्यम वर्मन चक्रवर्मन वर्मन है तो अन है मपूर्वक है क्या मपूर्वक है तो न मपूर्व अपत्य लगना चाहिए किंतु उसमें दिया अवर्मण निषेध होगा प्रकृति भाव का निषेध नहीं होगा तो प्रकृति भाव हो जाएगा प्रकृति भाव हो जाएगा तो टीलोप किसे होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा चक्रवर्मण क्या भी होती है प्रथम का बहुवचन चक्रवर्मण एकवचन एक चक्रवर्ण अन अन प्रत्यय अन चक्रवर्मण वा हितनाम्न इति वाच्यम हितनाम्न अपत्य अर्थ में मपूर्व कहे न मपूर्वपत्य सूत्र से निषेध होना चाहिए प्रकृति भाव किंतु विकल्प होने से एक बार टीलोप हो गया तो क्या रूप बनेगा हित नाम टीलोप नहीं होगा तो हित नाम अदंत हो गया ब्राह्मो जातो ब्राह्म योग विभाग अत्र कर्तव्य ब्राह्म एक सूत्र पहले बन जाएगा ब्राह्म इति निपात्यते अनपत्य अणि अनपत्य अणि अपत्य अर्थ में नहीं ब्रह्मा देवता अस्य सहस्य देवता अण हो गया ब्रह्मा देवता अस्य हविषः तदभी ब्रह्मन शब्द से अण हुआ ब्रह्मन अण होने के बाद ब्रह्मन टीलोप प्राप्त है नस्तदित से उसको बात कर अन प्रकृति भाव होना चाहिए और उसको निषेध करेगा न मपूर्वपत्य वर्मण निषेध करेगा यहाँ करेगा अपत्य अर्थ में है अपत्य निषेध नहीं होगा निषेध नहीं होगा तो क्या होना चाहिए प्रकृति भाव होना चाहिए प्रकृति भाव होगा तो क्या बनेगा ब्राह्मण प्रातिपदिक है ब्राह्मण हो जाएगा तो ब्राह्मो जात में निपातन कर दिया अनपत्य अणि अपत्य अर्थ नहीं है तो निपातन कर से अर्थात टीलोप हो गया तो बन गया ब्राह्म अवनिया ब्राह्मण अभी ही एक सूत्र है क्या ब्राह्मण अनपत्य अणि निपातन कर दिया टीलोप का नहीं तो क्या होना चाहिए अन से प्रकृति होना चाहिए प्रकृति होना चाहिए उसका निषेध होना चाहिए ना न न मपूर्व क्यों नहीं होगा अपत्य अर्थ नहीं तत्व जातु अपत्य जाता बणि जातु अर्थ में अणि ब्राह्मण टीलोप न सियात ब्रह्म का टीलोप नहीं होगा टीलो प्राप्त था किस सूत्र से नस्तदिते और उसको अन प्रकृति भाव करेगा उसको निषेध करेगा कौन न मपूर्व तो निषेध हो जाते हो प्रकृति भाव होना चाहिए तो टीलोपन न टीलोपन निषेध कर दिया टीलो प्राप्त था अच्छा सूत्राद अपत्य थी प्रकृति का जित अनुवर्त अपत्य जातो तथा तो ये सूत्र नहीं होता तो अपत्य जाता वणी अपत्य जाता अणि ब्रह्म संयोगादिश्च क्या है ये नहीं ब्रह्म तीन के लिए इतना ही नहीं तो महापूर्व न प्रकृति भाव निषेध कर प्रकृति भाव नहीं होगा तो प्रकृति भाव हाँ ठीक है न महापूर्व अपत्य ब्रह्मण क्या करता है अपत्य अर्थ में प्रकृति भाव निषेध करता है निषेध करेगा तो प्रकृति भाव नहीं होना चाहिए तो यहाँ निपातन करके प्रकृति भाव किया प्रकृति भाव हुआ ब्राह्मण में प्रकृति भाव होने से क्या बने ब्रह्मण अपत्यम ब्राह्मण यदि ये जातो ब्राह्मण जातो सूत्र नहीं होता तो प्रकृति भाव होता ना टीलोप होता प्रकृति भाव का निषेध कौन करेगा हाँ तो टीलोप हो जाता था अभी ब्राह्मण अपत्य किम ब्राह्मी औषधि ये अपत्य अर्थ में नहीं है तसेद मान हो गया उसके बाद टीढ़ाने गीप हो गया टीलोप हो गया कि सूत्र से अंत नहीं न पूर्व नहीं तो अपत्य में ही टीलोप का निषेध किया अपत्य अर्थ नहीं होगा तो टीलोप हो गया टीलोप हो जाएगा टीलोप किस सूत्र से हुआ ब्राह्मण जातो नहीं जाति अर्थ नहीं ब्राह्मण जातो जी अपत्य अर्थ में अच्छा अपत्य किम अपत्य कहाँ ये अपत्य है ना ब्राह्मण जातो जात अपत्य जातोणी जाति अर्थ में ब्राह्मण जातो हो के निपात नहीं किया। टीलोप का निषेध किया किस अर्थ में? जाति अर्थ होने पर, यहाँ जाति अर्थ नहीं है, नहीं जाति नहीं, अपत्य अर्थ नहीं, अपत्य अर्थ नहीं, से टीलोप हो गया, नस्तदि से टीलोप हो जाएगा। नस्तदि से टीलोप को निषेध करेगा अन प्रकृत्या साध अणि अणि अन प्रकृत्या होगा, टीलोप निषेध करता है। और उसको न मपुरु अपत्य वर्मण, ये अपत्य अर्थ नहीं है, वो नहीं लगेगा। अपत्य अर्थ नहीं लगेगा तो निपातन किया तो ब्राह्मण जातु, अपत्य अर्थ में ही निषेध निपातन किया। अपत्य नहीं होगा तो अपत्य किम ब्राह्मी औषधि, ब्राह्म इति निपात्य। अच्छा अनपत्यणि, अनपत्यणि निपातन किया तो अपत्य अर्थ होने पर न तो टीलोप हो गया। अनपत्यणि अपत्य ब्राह्म इति निपात, नहीं वो तो ब्राह्म शब्द बन गया, किंतु आगे अपत्य जातो अणि ब्राह्मण टीलोप न, टीलोप का निषेध किया किस अर्थ में? अपत्य अर्थ में टीलोप का निषेध हुआ। और अपत्य अर्थ में टीलोप निषेध होगा तो टीलोप नहीं हुआ, टीलोप नहीं होने से ब्राह्मण बना किस अर्थ में? अपत्य अर्थ में। अपत्य नहीं होगा तो निषेध नहीं होगा तो टीलोप हो जाएगा, टीलोप हो तो टीलोप तो हो गया। अपत्य में टीलोप का निषेध हुआ, अपत्य नहीं होगा तो टीलोप हो जाएगा। हाँ ये जो दिया ना जातु अपत्य जाता वणी बहिष्ट टीलोप न स्याद, ब्राह्मण टीलोप न स्याद, टीलोप का निषेध कब होगा? अपत्य अर्थ में अण हो तो, यहाँ अपत्य अर्थ नहीं है, नहीं उनसे टीलोप का निषेध नहीं होगा तो टीलोप हो जाएगा। ब्राह्मी टिढ़ाने गीप हो गया, ब्राह्मी औषधि वो ब्राह्म जो निपात नहीं किया, अनपत्य के खाली ब्राह्म शब्द बन गया, ब्रह्म देवता से वो अनपत्य अर्थ में हो गया। अब ये जो बनता है अनपत्य अणि ब्राह्म इति निपात्य थे अनपत्य अणि, हाँ वो ठीक है अनपत्य अणि हो गया, तो यहाँ भी तो अनपत्य अर्थ है। तो ये आगे जो दूसरा सूत्र है ना जातो, जातो में क्या अपत्य जाता वणि ब्राह्मण स्त्रीलोप का निषेध किया, वो निषेध वहाँ औषधि अर्थ में बनेगा? नहीं बना, तो उसका विग्रह क्या होगा? ये तो ब्राह्मी औषधि विग्रह दिया, ब्राह्मी नहीं, ये तो संज्ञा है ब्राह्मी, ब्राह्मी औषधि बनाया, अपत्य अर्थ में नहीं है, किंतु ब्राह्मण यम ब्राह्मी हो जाएगा, ब्राह्मण यम क्या दिया देखो है, ब्राह्मण यम ब्राह्मण यम ब्राह्मी बनेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो वहाँ अन होगा, तस्दम अन हो जाएगा, अन होने के बाद टीलोप प्राप्त है, पहले नस्तदि से टीलोप प्राप्त है और उसको अन से प्रकृति भाव होना चाहिए। अब प्रकृति भाव का निषेध करेगा अप ये जातो, जाति अर्थ में क्या होगा? अपत्य अर्थ हो तो निषेध होगा, और अपत्य अर्थ नहीं बन से निषेध नहीं बन से निषेध हो गया। टीलोप का नहीं नहीं हाँ प्रकृति भाव का, टीलोप का निषेध होता है, निषेध अभी नहीं होगा। टीलोप का निषेध कैसे होता है? टीलोप न स्याद अपत्य अर्थ में हो तो, या अपत्य अर्थ नहीं है तो टीलोप हो जाएगा, टीलोप हो गया, टीलोप होने से बन गया ब्राह्म, टिढ़ाने गीप होकर ब्राह्मी बन गया। औक्षम अनपत्य, औक्ष शब्द बना है, उक्ष शब्द से अणि टीलोप निपात्य थे औक्षम, वो तो टीलोप कर दिया, औक्षण औक्षण अपत्यम अर्थ में उक्षण अपत्यम दे दिया, उक्षण अपत्यम तो अणि टीलोप निपात औक्षम पदम, यहाँ जो पहला है उक्षण इदम औक्षम बन गया, यहाँ अपत्यर्थ नहीं है, अपत्यर्थ नहीं होने से तिलोप हो गया, बन गया औक्षम। किस अर्थ में औक्ष हुआ? अपत्यर्थ में औक्षम अनपत्य, अपत्यर्थ में है ना, अनपत्य, अनपत्य होने से बन गया औक्ष। और अपत्यर्थ होगा तो तिलोप हो जाएगा, तिलोप हो गया तो अनपत्य किम औक्षुण अपत्यम औक्षण बन गया। औक्षण क्या बन गया? औक्षण। तिलोप कैसे होगा? तिलोप हुआ अल्लोपन हुआ, अल्लोपन हुआ औक्षण, अल्लोपन हुआ। क्यों अल्लोपन आगे दिया है अनपते, सपूर्वहन धृतराज्ञा मणि। सपूर्व यो अन तस्य हनादेश भस्य अतोलोप अणि, अतोलोपला। यहाँ ये न प्राप्ति यो विधि आरभ्यते स तस्य अपवाद। इस न्याय से अन इस सूत्र का ही अपवाद है। सपूर्वहन धृतराज्ञा मणि किसका अपवाद? अन, ये सूत्र जहाँ प्राप्त है अन वहाँ प्राप्त है, इसलिए अन का ही हो गया अपवाद। ये नाप्राप्ति न्याय न अपवाद अन इत्यस्य सूत्र से, तो अन सूत्र से प्रकृति भाव था उसका ये क्या कर दिया? अक लोप, अन नहीं लग करके अकार का लोप हुआ, अकार लोप होने से बन गया औक्षण्यम औक्षण अपत्यम औक्षण। सपूर्वहन यो अन तस्य हनादेश भस्य अतो लोपणि, औक्षण तक्षण अपत्यम ताक्षण अतोलोप हो गया। भ्रूण भ्रूणघ्न अपत्यम भ्रौणघ्न अल्लोपन हो गया। धृतराज्ञो अपत्यम धारतराज्ञ, धारतराज्ञ में टीलोप हो गया, क्या लोप हुआ? अलोप। किस सूत्र से? सपूर्वहन धृतराज्ञ मणि, नहीं तो क्या होना था? अन प्रकृति होता था अपत्यर्थ में। सपूर्व किम सामनो अपत्यम सामन, देखो सपूर्व सामन शब्द सपूर्व है। अच्छा सामनो अपत्यम ऐसा पाठ है सब पुस्तक में, समय है सामनो अपत्यम किस में नहीं होगा? किस किस में नहीं होगा? सामनो अपत्यम सब पुस्तक में है क्या? हिंदी अर्थ वाले में है सामनो अपत्यम है? नहीं होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, सामन बनाया, यहाँ अपत्यार्थे प्रकृति भाव होगा न अपूर्व, प्रकृति भाव का निषेध हुआ। अपत्यार्थ में प्रकृति भाव का किससे निषेध हुआ? न अपूर्व अपत्य वर्मण, म पूर्व कहो तो अपत्यर्थ में प्रकृति भाव का निषेध हुआ, तो प्रकृति भाव नहीं होगा। नहीं होगा तो अपत्यर्थ होने से प्रकृति भाव नहीं होगा तो लोप हो जाएगा, सामन कैसे बनेगा? अन्य पुस्तक पाठ नहीं, इसे सामनोपत्यम इतने नहीं चाहिए, टीलोप हो जाएगा। अपत्य अर्थ में तो टीलोप हो जाएगा, क्योंकि नाम अपूर्व अपत्य ब्रह्मण सूत्र से प्रकृति भाव का निषेध हो गया। प्रकृति भाव निषेध हो गया तो अन से प्रकृति भाव नहीं होगा, टीलोप हो जाएगा। टीलोप होने ये किसी पुस्तक में नहीं होना चाहिए, समय है देखना से। गुटिका किसके पास नहीं? गुटिका है छोटा वाला, देखो उसमें देखो, नहीं होना चाहिए। लिखा है पुस्तक का अंतरे पाठाभाव अपत्यार्थे प्रकृति भाव से नाम अपूर्व निषिद्धत्वात् सामनो अपत्यमिति पाठो अनावश्यक टीलोपापत्यश्च, नहीं है ना? हाँ ये नहीं चाहिए, मैंने लिखा है अलग से टिप्पणी पुस्तक समय है, क्योंकि समझ लो सपूर्वहन पूर्व धृतराज्ञा मणि जो अतोलोप करता है, सामन शब्द से अतोलोप होगा क्या? होगा ना नहीं? क्यों नहीं होगा? सपूर्व का नहीं है और हन धृतराज्ञा ये सब नहीं है, तो ये न चला गया। और प्राप्त है पहले अन सूत्र से प्रकृति भाव प्राप्त है, उसका निषेध करेगा नाम अपूर्व पत्य ब्रह्मण अन प्रकृति अनस्या, तो प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या होगा? टीलोप हो जाएगा, टीलोप हो जाएगा तो सामान कैसे बनेगा? इसलिए सामनो अपत्यम नहीं चाहिए, सपूर्व किम सामन, यहाँ अपत्य अर्थ नहीं होगा, सामने भव इत्यादि तत्र भव इत्यादि थे सामान बन जाएगा। क्या है सामन वयम किस पुस्तक में देखा देखा किसको? हाँ ठीक है कहाँ? अच्छा सामनोयम। हाँ अपत्यर्थ नहीं, सामनो अयम करते से सामने भाव हो सामनो अयम ठीक है सामनो अपत्य। उसमें क्या कह रहे हैं रहे अपत्य हो हाँ ठीक है वही मैं तो इस तरह सामनो सामने अपत्य पाठ, क्योंकि अन्य पुस्तकें में सामनो अपत्य पाठ है ही नहीं। गुटका में नहीं ना क्या है किसी में नहीं दिखा था देखा गुटका देखा आ नहीं उसमें उसे भी रखा है लाभ उसका लाभ आदेश शेखर नहीं लाया शेखर बोला सामनो अपत्यम सामने उसका तो काम दिया हम का पुत्र सामना सामना अयम साम का पुत्र सामना अयम देखो लिखा है राम ऊपर तो सामना अपत्य में देखा पूर्व धोने से अलग्न होकर कथा बोलते टीले को सदस्य प्रकृति हो गया तो प्रकृति हवा न पूर्वन का प्रकृति भाव का निषेध हो गया न म पूर्वन प्रकृत्या न से प्रकृत्या का निषेध हो गया तो म पूर्व होने से अ का लोप न होकर के देखो कैसे दिया है दिया में म पूर्वक होने से अ का लोप नहीं होकर के म पूर्वन से अ का लोप नहीं होकर के म पूर्व होने से तो प्रकृति भाव नहीं होगा पूर्णता निषेध होगा तो अकालोपन यथा प्राप्त टी लोपों का अन सूत्र से निषेध हो गया अन सूत्र तथा प्रकृति हो गया अन प्रकृति हो गया आप प्रकृति भाव का निषेध करता है ये कैसे दिया गलत दिया है उसे अर्थ में गलत दिया है तो सामनो अपत्यव नहीं चाहिए था सामनो अयम होने भी चलेगा सामनो अपत्यव नहीं पुस्तक किस पुस्तक में है ही नहीं पाठ सामनो अपत्यम किस पुस्तक में नहीं है मैं लिखा है टिप्पणी में अपत्यार्थ में प्रकृति भाव का नाम अपूर्व सूत्र से निषिद्ध हो गया किस पुस्तक में पाठ है ही नहीं इसलिए सामनो अपत्य नहीं चाहिए था सामनो अयम करेंगे तो वह हो जाएगा ऐसे समझ लेना सामनो अयम सामनो अयम सामनो अणिकिम ताक्षण्य तक्षण अपत्यम तक्षण कहते में यह ण्य होता है सेनांत कार्यभ्य चण्य तक्षण ताक्षण बने या पहले ताक्षण पहले आया क्या ताक्षण नहीं आया ताक्षण हाँ ये इसमें ताक्षण आया ना ये ताक्षण में तक्षणो अण उपसंख्यानम उदीचा मत में ण्य का अपवाद अण होकर ताक्षण बन गया और जो ताक्षण्य बनाए है सेनांत लक्षण कार्य भ्यस्त सूत्र से ण्यम प्रत्यय हुआ ण्यम प्रत्यय होने से यहाँ प्रकृति अलोप अतोलोप नहीं लगा नहीं लगा तो ताक्षण्य तक्षण अगर यह ताक्षण्य हो गया अलोप नहीं हुआ अलोप कब होता अण हो तो यहाँ ण्य पर होने से नहीं हुआ ताक्षण्य क्षत्राद घ तो लघु में आता है घ से यह हो जाए क्षत्रिय बनेगा जातु इतव और जाति नहीं अन्य स्त्री में हो तो तस्यापत्य अतय होकर क्षात्रिय अन्य वैश्य वैश्य आदि से होने पर क्षात्री कुलात खह ख होने से ख से न कुली न बन गया तदंतादपि उत्तर सूत्रे अपूर पदादित लिंगात आगे सूत्र अपूर पदाद अन्यतर साम दिया पूर्वपद नहीं हो तो आगे सूत्र है, तो इससे क्या होगा, ये सूत्र पूर्वपद होने पर भी लग जाएगा। कौन सूत्र? कुलात ख सूत्र पूर्वपद उसमें होने पर भी लग जाएगा, क्योंकि आगे जो दिया है अपूर्वपदाद अन्यतर श्याम यह ढकम देगा, तो कुल शब्द अपूर्वपद के लिए आगे दिया, तो ये सूत्र कुलात ख पूर्वपद होने पर लगेगा, लगेगा, यही हो गया तदंता। पूर्वपद रहेगा तो अंत में कुल आ जाएगा, तो कुलांताद उत्तर सूत्र अपूर्वपदा तितलिंगात, तो आढ़्य कुल से अपत्यम आढ़्य कुलीन बन जाएगा, आढ़्य कुल शब्द कर्मधार करके तस्य अपत्यम आढ़्य कुलीन। आगे अपूर्वपदाद अन्यतर सां यड्ढकयो, पूर्वपद नहीं हो तो कुल शब्द केवल से यत और ढकें कुलाद इतव पक्षी ख हो जाए कुलात ख, य हो गया तो कुल्य और ढकें हुआ तो कौले यक, खौन से कुलीन तीन बन गया। अपूर्वपदाद जो दिया है अपूर्वात कह देते, पूर्व में कोई नहीं हो, पूर्व पद क्यों दिया, बहुच एक प्रत्यय होता है, बहुच प्रत्यय पद नहीं है, विभाषा सुप बहुच पुरस्तात्तु बहुपटु बनता है, ईषद उन अर्थ में, ईषद न्यून अर्थ में बहु प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय है, तो बहुकुल्य में पूर्व पद है ना, नहीं बहु पूर्व पद अपूर्व पद है, हैं अपूर्व पद से यह ढक हो गया, बहुकुल्य बाहु को कुल्य का कैसे बनेगा, ढकें हो गया, बहुकुलीना में ख हो गया, यहाँ अपूर्व पदा देने पर भी कैसे ये हो गया, यह ढकन कैसे हो गया, अपूर्व पद है, पूर्व पद नहीं ना, अविद्यमान पूर्व पद मस्य बहुकुल शब्द में पूर्व पद है या नहीं, नहीं ये बहु ये प्रत्यय, इसलिए पद दिया, पद नहीं देते तो अपूर्वाद कह देते तो नहीं लगता, पूर्व में बहुच आ गया प्रत्यय, अपूर्व पद बहुच शब्द बहुकुल शब्द, बहुकुल शब्द अपूर्व पद है, अपूर्व है, अपूर्व पद है, अपूर्व नहीं, अपूर्व नहीं, अविद्यमान पूर्वम यस्य, जिसका पूर्व नहीं हो, यस्मात् बहुच पूर्व में है, अपूर्व पद है, अविद्यमान पूर्व पदम यस्मात् यस्य, बहुकुल शब्द में पूर्व पद है अथवा नहीं है, पूर्व पद नहीं है, अपूर्व है, हाँ तो इसलिए बहुकुल बनेगा। महाकुलादय खय महाकुले भव्यते अय और खय, अन्यतर शाम अनुभूति है, पक्के ख भी हो जाएगा, महाकुल महाकुलीन और महा ख, अच्छा ख हो गया, हाँ खय होने से महाकुलीन, और ख होने पर महाकुलीन हुआ। दुष्कुला ढक पूर्व पक्ष में ख हो जाएगा कुल, तो अन्यतर शालान से दौस्कुले दुष्कुलीन ढकोन से कितनी चुद्धि हो गई, दौस्कुले ढक ससुच्छ क्या प्रातिपदिक है, सस्त्री उसे छ प्रत्यय हुआ, छ को यह हो गया, यन हो गया सस्त्रीय, और गुण प्राप्त है ना नहीं, हाँ बोलो और गुण प्राप्त है ना नहीं, पता चलता है बोलो, और गुण प्राप्त है ना नहीं बोलो, रुका बोलो करो करो थोड़ा उनको बताना बोल ले दो, हाँ बोलो, और गुण प्राप्त है ना नहीं, नहीं समझ आता है, उकारांत शब्द है ना नहीं, ससु ससु शब्द उकारांत नहीं, सस्त्री शब्द रिकारांत, रिकारांत में अनादि प्रत्यय छ होने पर और गुण प्राप्त होगा, क्यों नहीं होगा, उकारांत नहीं, सस्त्रीय बन गया। भ्रातुर व्यच व्यत हो गया चाच अन का अपवाद हो गया, भ्रातृव्य अभ्रातृय छ होने पर भ्रातृय बन गया, और व्यत होने पर भ्रातृव्य, व्यन सपत्ने सपत्न थे व्यन हो जाएगा स्वर में केवल, भ्रातुर्व्यन साध अपत्ये प्रकृति प्रत्यय समुदाय न शत्रुवाच्य, शत्रु थे भ्रातृव्य शत्रु, प्रकृति प्रत्यय समुदाय मिल करके शत्रु अथवा पापमना भ्रातृव्य न भ्रातृव्य कैसे पाप हुआ, पापन अपत्य तो नहीं होगा तो भ्रातृव्य कैसे बनेगा, तो उपचारात्।